سورت الدخان دا سورت چې شروع کوو د دې سورت نامه ده سورې دخان مکی سورت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې نازل شوی دی قرآن خو ټول قرآن دی خو دا سورې دخان په تلاوت کې څه بې اندازې فضیلت دی او خاص کر د جمعې په شپه د جمعې په شپه باندې د سورې دخان د تلاوت فضیلت سورې ملک هره شپه بیا چې د ماسوتن نه پس وایې ډېر خوند کوي سورې ملک هغه د جمعې سره خاص نه د جمعې شپې سره او سورې دخان چې دی نو دا د جمعې په شپه او که د چا نه د جمعې په شپه باندې ایر شو نو په کارو چې دروازې ووی څه بې اندازې دغه دې حدیث کې راځي چې کم سړی سورې دخان د شپې وی چې سار راپاسي تمام ګناهونه به معافي ابو هریره صاحب د دې حدیث روایت کوي بل حدیث کې راځي چې د شپې سورې دخان سړی ووی او که د شپې ونه وی چې دروازې ووی نو بنا له بیتا فی الجنه یو خپل خصوصي کور دا به وله جوړ کړي په جنت کې اگر چې حدیثو کې خو بنی راغلی خو استاد صاحب به وی کې دي شب هم چېرته لیدلي وایي په دې باندې به بورډ لګېدلي وي چې دا بیت الدخان دا د سورت دخان د تلاوت د دغه کور دی حامیم الله ښه پوهیږي په خپل مقصد په معنو د دې ټکو والکتاب المبین زما د قسمی په هغه کتاب ښکاره باندې که د مبین معنو کې ښکاره واضحه زما د قسمی په هغه کتاب چې هغه ښکاره دی مراد د کتاب نه قرآن مجید دی یا د مبین معنو کې ښکاره کوونکې زما د قسمی په هغه کتاب ښکاره کوونکې باندې چې دې خلکو ته حلال حرام جایز ناجایز خپل حق پردی حق دا ټولې مسلې ورته څه کوي ښکاره کوي په دې قرآن مې دې قسم وي چې انا انزلناه یقینا موږ نازل کړی دی دا کتاب انا انزلناه یقینا موږ نازل کړی دی دا کتاب فی لیلة مبارکت په هغه شپه برکتی کې دا قرآن مې نازل کړی دی په شپه برکتی کې برکتی شپه کومه یوه ده زموږ جمهور صحابه جمهور تابعین جمهور علما وی لیلة القدر دا لیلة القدر شپه نازل کړی دی مونږه دا قرآن مجید په هغه شپه مبارکه کې چې هغه د لیلة القدر شپه ده ځکه بل ځای کې صفا راځي انا انزلناه فی لیلة القدر بل ځای کې راځي شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن نو د لیلة مبارکې نه مراد څه شو لیلة القدر څه مشکلات نشته نازل کړی دی مونږه دا قرآن مجید فی لیلة مبارکه په هغه شپه مبارکه کې چې د لیلة القدر شپه ده طالبان سوال کوي چې دې ته مبارکه ولې وایي برکتي وته ولې وایي وایي یو خدا ده چې مبارکه ځکه ده چې په دې کې ملائکې راځي تنزل الملائکه والروح فیها په دې کې ملائکې راځي د الله خصوصي رحمتونه په دې شپه راځي په دې شپه کې الله دعاګانې قبلوي په دې شپه کې الله چې په اعمالو باندې څومره اجر ورکوي دونه بل وخت کې نه ورکوي په دې یو شپه د عبادت وکړو څه د پاسه د اتیا کالو عبادت سره برابرېږي او بل دا دی چې د برکت یوې دا دی چې قرآن پکې نازل شوی دی او قرآن کې چې څومره فایدې د دنیا او د آخرت دي هغه هم دغه دی برکت دی نو موږ نازل کړی دی دا قرآن مجید په هغه شپه مبارکه کې چې هغه د لیلة القدر شپه ده بیا طالبان سوال کوي چې په لیلة القدر کې د نازلېدو څه مطلب چې په لیلۃ القدر شپه کې مونږ قرآن نازل کړی دی. وی مراد د دې نازلېدلو نه د لوحې محفوظ نه الی سماء الدنیا، الله تعالی دې عالم ته تعظیم او عظمت د قرآن ښکاره کوي چې ګورې قرآن مجید څه معمولي کتاب نه دی. نو د دې اظهار عظمت لپاره یو ځل الله د لوحې محفوظ نه راولېږه. دا اسمان نه دی دلته یو ځای دی دې ځای ته، دا چې د لوحې محفوظ نه راته راته او دې اسمان ته راغی، نو دا کومه شپه وه؟ دا د لیلۃ القدر شپه وه. بیا د هغې نه پس، د هغې نه پس چې راغلی دی قرآن مجید دنیا ته، نو لږ لږ راغلی دی، څه تقریبا په شلو کالو کې راغلی دی. شلو کالو کې د رسول الله د نبوت زمانه دریش کاله ده، خو که ستاسو خیالي چې کله وحی ورته راغله اقرا، نو د هغې نه پس بیا څه درې خوشه کاله بنده وه وحی، نو بیا نه نازلېده، نو بیا څه درې کاله پس بیا دغه راغلی دی، وحی شروع شوه. دا زمونږ ملګري وایي کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم دریش کاله خواري کړې ده. ټیک ده، خو که وګورئ د رسول الله دریش کاله خواري نه ده، تاسو وګورئ شل کاله ده، ځکه چې هغه درې کاله کې خو چې دی نو نبوت ورته میلاو شو، خو هغه خو د دین کار لا دغه کړی نو شروع کړی نو، دا خو چې راغی و انذر عشیرت کل اقربین، بیا د دین کار شروع شو. نو موږ نازل کړی دی دا کتاب په هغه شپه مبارکه کې، انا کنا منذرین، یقینا یو منګه یرونکي، دا خلک زه د خپلو عذابونو نه او د ګناهونو نه یروم. الکه دا شپه مبارکه څنګه ده؟ فیها، په دې شپه مبارکه کې چې د لیلۃ القدر شپه ده، یفرقو، فیصله کولی شي فیها په دغه شپه کې، یفرقو، فیصله کولی شي، کل امر حکیم، د هر کار محکم، که د حکیم معنو کې محکم چې هغه بدلیږي را بدلیږي نه، یا د حکیم معنو کې حکمت والا، په دې شپه کې فیصله کولی شي د هر کار حکیم چې هغه محکم وي هغه بدلیږي نه، امرن یو حکم، امرن دا حکم دی، من عندنا د طرف زمنګ نه، انا کنا مرسلین، یقینا یو منګ را لیږونکي د پیغمبرانو، او دا پیغمبران چې را لیږو یا کتاب مو چې را لیږلی دی، نو رحمتن، د وجې د رحمت، من ربکا، د طرفه د ربستانه، که پیغمبر دی د امت دپاره رحمت دی، که کتاب دیم د خلکو دپاره رحمت دی، انه یقینا دغه الله چې دی هو السمیع العلیم، هغه اوریدونکي او خبر دی په هر څه. په لیلۃ القدر شپه کې د هرې خبرې فیصله کیږي. څه مطلب؟ مونږ خدا وایو، مونږ ته خو استاذانو نوم اورېدلي دي چې دنیا لا آباده نه وه، 50,000 کاله مخکې الله قلم پیدا کړ او قلم ته وی چې اولیکه، ما کان ما یکون، چې څه شوي دی او څه کیږي. دې ځنه خدا معلومیږي چې لا دنیا آباده نه وه او د دنیا دا تمام نظام دغه شوی دی، لیکلی شوی دی په لوحې محفوظ کې. نو دا بیا څه مطلب دی چې فیصله کولی شي د په لیلۃ القدر شپه کې؟ مدلی فیصلې خو مخکې شوي دي. د هغې جواب دا دی، مراد د فیصلې نه دي اواله کول د فیصلو، په هغه لوی دفتر کې خو لیکلي شوي دي چې داسې به کیږي، داسې به کیږي، داسې به کیږي. خو دا نن د لیلۃ القدر شپه نه ده، د دین اواله تر د کال بل لیلۃ القدر شپې پورې چې څه کیږي د لوحې محفوظ نه را نقل شي په کتابي شکل کې او ملیکو ته اواله شي. نو دې اواله کولو ته څه ووي؟ فیصله، که نیور نه فیصلې خو مخکې شوي وي. ما درته ووایي چې د لیلۃ مبارکې نه مراد څه شی دی؟ وایي که نه، هغه ده لیلۃ القدر شپه ده. بعضې لکه حضرت اکرمه د عبدالله بن عباس صاحب شاګرد، هغه وایي چې مراد د دین د ليلۃ د دغه د شب برات مراد دی ليلۃ البرات دا بل رستیر نه شو د پینلسی شپه دا ته مراد دی اگر چې د پینلسی شپه ډیر فضیلت راغلی دی خو جمهور علما وی د دې ليلۃ المبارکه نه مراد دا نه دی خو اکرامه وی دا ته مراد دی نو بیا په هغه سوال دی چې قرآن خوش نازل شوی دی په پینلسی شپه باندې نه دی نازل شوی فیصلې چې د هر څه کیږي نو په دې شپه خو نه کیږي نو بیا څه دی نو هغه وی یو رالیږل دی یو فیصله ده لیږلو ده الله په دې شپه باندې ملیکو ته دا ویلي وو چې زه به قرآن لیږم دا فیصله وشوه د هغې نه پس بیا قرآن عملي طور چې نازل شوی دی نو بیا په ليلة القدر کې نازل شوی دی دغسې چې د پینلسی شپه شي نو الله حکم وکړي چې د تمام کال ریکارډ ملیکو ته حواله کړي دا حکم دا داسې شو دا کله کیږي دا په شب برات کې کیږي نو بیا عملي طور باندې چې ملیکو ته هر څه میلاویږي نو هغه بیا په ليلة القدر کې میلاویږي خیر دا دغه دغه دی خو ښه خبره دا ده چې د دې نه مراد ده ليلة القدر ده شپه ده ښه رب السماوات داسې الله چې هغه رب د اسمانونو دی والارض او د ځمکه دی وما او د هغې مخلوق بینهما چې په منځ د دې دواړو کې دي ان کنتم موقنین که چیرې تاسو یقین کوونکي یا لا اله نشته د معبود برحق لایق د عبادت الا هو مګر همدغه یو الله دی بل څوک نه دي ولې د بل چا کارنامې نشته د الله کارنامې دي یو کارنامې دا ده چې یحیي هغه ژوندي کول کوي په بې سا کې سا چی و یمیت و هغه مړه کول کوي د سا والا نه سا اخلي ربکم داسې الله چې هغه مونږ خو کله نه کله وایو د پلار او د نیکه لاره وایي خدای دې په خیر کا دا ستا د پلار او د نیکه هم دا رب دی ربکم چې هغه ستاسو رب دی و رب آبائکم الاولین او هغه رب دی د هغه پلارانو ستاسو اولنو هغه د بره نیکونو پلاربه او ستاسو رب دغه یو الله دی بل هم بلکې دا خلک چې دي دا کافران فی شک دا په شک کې دي په دې لا اله الا هو باندې دوی یقین نه کوي او یلعبون لوبې کوي مراد د لوبې نه څه دي ټوقې او خنداګانې د دې مسلو پورې دوی ټوقې او خنداګانې کوي تخویف دنیوي چلو پیغمبر پورې ټوقې کوي قرآن پورې ټوقې کوي کوي وخت را روان دی فرتقب ته انتظار وکړه الله پیغمبر ته تسلی ورکوي فرتقب ته انتظار وکړه یوم د هغې ورځې تأتي السماء چې راتلل به وکړي اسمان بدخان مبین په هغه لوګي ښکاره باندې په اسمان کې به یو لوګی راشي او دا لوګی به څه ښکاره لوګی به وي او یغش الناس پټیی به خلک دا لوګی به لکه د دې دون په شان په دې ټولو خلکو باندې راغلی او پټ کړی وي هذا عذاب علیم او دا دې عذاب درناک انتظار وکړه فرتقب انتظار وکړه یوم د هغې ورځې تأت السماء او چې راتللو کې اسمان بدخان مبین په هغه لوګي ښکاره یغش الناس او پټ کړی به وي خلک او به ویلی شي هذا عذاب علیم دا دې عذاب درناک نو کافر به څه وی یقولون داسې به وی وی به دوی ربنا اکشف ای زمونږ ربه ته لرې کې عنا العذاب زمونږ نه دا عذاب انا مؤمنون یقینا مونږ ایمان راوړونکي یو اوس همدغه شو اوس هم نصیحت ته خیال شو انا لهم الذکرا د چرته نه دی انا لهم د چرته نه راغې دوی ته الذکرا نصیحت دا نصیحت ورته د کوم ځای نه راغې وقد جاءهم رسول مبین او حال دا دی چې راغلی او دوی ته پیغمبر ښکاره، الله پاک چلو الله تی هغه عذاب لرې کړ. ثم تولوا، بیا دوی وګرځېدل عنه د هغې نه، او الټی د پیغمبر پسې خبرې شروع کړې. وقالو، او اووی دوی چې دا پیغمبر نه دی، معلم، دا معلم دی. د لام زور صیغه د اسم مفعول ده. معلم هغه چا ته وایي چې څوک وله تعلیم ورکي، د تعلیم ورکوونکي ته به د لام زیر وایه معلم، او چې دا کوم چاله تعلیم ورکې هغې ته به وایه معلم. وایي دا رسول الله وحی نه ده، معلم ده ته تعلیم ورکړی شوی دی. وایي دا ورته پلانې دا قرآن ښیي، پلانې ورته ښیي. چا به دا وي، او مجنون لیونی دی، چا به وي دا لیونی دی. انا کاشف العذاب، یقینا منګ لرې کوونکي یو د عذاب. قلیلا لږ وخت، انکم عائدون، یقینا تاسو بیا واپس کیدونکي یې. وایي انتظار وکړه د هغې ورځې چې په دې دنیا باندې یو لوګی راشي، او هغه به سخت عذاب وي. دا لوګی کم لوګی دی؟ تا تاسو بخاری کې ویلو که خیال مو، زمونږ جمهور علما وایي مراد د دې لوګي نه هغه لوګی دی چې هغه د قیامت په نښو کې یوه نښه ده، یا دغه به وي دا غټې نښې چې راځي، نو یو به پکې حضرت عیسی علیه السلام دې به راکوزیږي، یو به دای چې په دې تمامه دنیا به یو لوګی راشي. څلوېښت ورځې به وي، څلوېښت ورځې، او داسې لوګی به وي چې مسلمان به پکې داسې لکه زکام چې سړی والي، ټوخی موخی به هم کوي، پرش مرش به هم کوي لکه زکام چې والي. او دا کافر نو دا به داسې چې په دا خولې به هم ننوځي، په دا سنګو به هم ننوځي، او په دا غوږونو به هم ننوځي، او دا پرشار به جوړ کړي. دا به څلوېښت ورځې، نو دوی به بیا وایي یاره به دا عذاب لرې کې، یاره به دا عذاب لرې کې، یاره به دا عذاب لرې کې. نو زه به اولګم، دا عذاب به ته لرې کړم، چې لرې کړم دا به بیا به د مړي شروع کړي. مدلي خیال لرې؟ دا لوګی کم لوګی دی؟ دا هغه لوګی دی چې د قیامت د راتلو یوه نښه ده. لیکن که ستاسو خیال و، عبدالله ابن مسعود صاحب هغه دا وایي نه، دا لوګی تیر شوی دی. یو ځل په کوفه کې یو عالم لګیا و، او صحیح خبره یې کوله، هم د دې لوګي بیان یې وکړه چې د قیامت نه مخکې داسې لوګی به راځي. بیا شاګردان لاړل عبدالله ابن مسعود ته وویل چې دغسې هغه عالم دا مسله کوله. وایي نه، ځان یې پوه کړی نه دی، دا لوګی تیر شوی دی. دې لوګي نه مراد دغه دی، د مکې خلک نه دي. هغوی چې کله نافرمانی شروع کړه او دشمني شروع کړه، نو رسول الله وایي یا الله په دې باندې داسې قادسالي راولی لکه د حضرت یوسف په زمانه کې چې راغلې وه. نو په دې مکې خلکو قادسالي راغله، او اطرافو ته غلې بندې کړې. نو داسې لوګي او تندې تاسو ویلي چې په ډیرانونو به ګرځېدل، او چېرته دا زړه سرمن نه ده، دا به یې راپیدا کړه، دا به یې په اوبو کې واچوله، هغه به یې وټکوله، هغه به یې خولې ته اچوله. نو چې دا سړي باندې خو ډېرې لوګې تنګې راشي، نو بلډ پریشر یې وغورځېږي. نو چې بیا پاس ګوري، نو شین اسمان ورته داسې ښکاري لکه ته به وایې دا لوګې دی، نه لوګې ورته سخت ښکاري لوګې. دا دغه عذاب و چې الله پرې عذاب راوستی و، قادسالي د لوګې او د تنده د وجې نه. دوی به چې داسې پاس وکتل، دا به لوګې ښکارېده. نو بیا ابو سفیان سره د ملګرو رالل رسول الله ته سوال کوي چې حضرت، تا الله نه سوال وکړه، او دغسې دا ستا قوم او ښځې او ماشومان په پریشانۍ کې دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال وکړ، لیکن الله ورته وایي دا به بیا واپس کیږي روانې ته. الله پې بارانونه وکړه، بادکالي پې راوستله، دوی بیا روانې شروع کړه. مدلي خیال لري؟ عام علما وایي دا لوګی راغلی نه دی. او دغه وایي عبدالله ابن مسعود صاحب چې نه، دا یو څو خبرې دي، پنځه، یو پکې لوګی دی، دا تیر شوی دی. ښه، یوم نبطش البطشة الکبرى، یوم په هغه ورځ نبتشتش البطشت الكبرى چه منگا اونیسو دا خلق پاغنی ولو غطو سرا دا خلق اونیسم او پسام پاکرمانی اونیسم غط مغوانی یوم پا ها غروزو نبتشو البطشت الكبرى چه تا منگا اونیسو دا خلق پاغنی ولو غطو سرا بیا دسنی ولی چه خلاصی نی او انا منتقمون یقینا منگا بدل اغستون کیو ددوینا دا یوم نبتش البطشت الکبرا دا کم روز دا جمهور علماء وی مراد تی قیامت تی خواه دا لگ لگ عذابون و پیراولم پا دنیا که خود چه دتی عذاب لرکم بیاوا پشی کفر تا چه بیا پی عذاب راولم سوالون کهی چه بیا تی عذاب لرکم بیاوا پشی خود چه دا کل خود آقا پا دی لوی پکر سر زونی سم نو دا وقتی تا بیازو بدل اخلم نو ماوی جمهور علماء وی چه مراد داده نسل دا قیامت پکر دی مدالی خیال داده لیکن عبدالله ابن مسعود سیف وی جنا دا دا دنیا پکر دی اصل که دا اوقات سالی پی را للا دوی چغ شروع کری سوالون شروع کرد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ترا للا چه را لل پیام رسول الله و تا دعاگانی اکری اللہ پی آقا دقل داری که قاد بیا دوی دقا اکرو روانه شروع که نو اللہ دوی اونی ول پلوی پکر سرا پلوی پکر لوی پکر سو یوم بدر دقا دا بدر دقا پا بدر که خطا سو کتلی دی ابو جهل سنگ اونی و عدبا و شیبا و امیه سنگ اونی ول بخاری که تاسو وی درې ورځې دغه سپراتو او بیا حکم وکړو چې دغه ته ور واچوي دغه کوی ته رسول الله ورته وایي تاسو ته ما نه وې چې سم شې اوس یې دله خوند درکړه ښه ولقد فتنا قبلهم یقینا موږ امتحان کړو مخکې د دوی نه قوم فرعون د قوم د فرعون وجاءهم رسول او راغلو دې فرعونیانو ته پیغمبر کریم چغه په الله باندې ډیر ګرانو ډیر لویه هستی حضرت موسی علیه السلام نو موسی علیه السلام چې راغی نو ورته سوی دی ته ګورئ اول دعوت د دې ورکی ان ادو الیا چې تاسو راکې ما ته ای فرعونیانو ان ادو چې تاسو راکې الیا ما ته د فرعونیانو ته وی څه شی راته راکې د مفعول کې عباد الله د الله بندگان دا الله بندگان بنی اسرائیل چې دا تاسو په خدمتونه کوي او غلامان کړم دي دا ما ته راکې چې خپل وطن ته ځي ان ادو چې تاسو راکې الی ما ته عباد الله څوک راکې دا الله بندگان چې بنی اسرائیل دي که داسې معنی وکړم صحیح ده یا داسې ووایې ان ادو چې تاسو راکې مالا د الله حقونه هغه د الله د حقونو چې کومې مطالبې درنه کوم مثلا زه یو دا مطالبه د ایمان راوړې په الله دا حق راکې یا لکه نن سبا مونځ کوئ دا د الله حق دی دا راکې ما ته زکات ورکوئ روژه نیسئ حج کوئ اعمال صالحه کوئ ان ادو الیا چه تاسو راکه ما تا دا اللہ حقوق عباد اللہ اصل که دی یا عباد اللہ اے دا اللہ بندگانو انی لکم رسول امین بیشک ازیم ستاسو دا پار رسول امانت دار یو و زما خبر تا غوک که دی پا ما باندی زان اچت می سابوی و اللہ تعلو او تاسو زان اچت می سابوی علی الله پالله انی آتیکم یقینا زرا راتلون کې امتاسو تا انی یقینا زچیم آتیکم راولون کې امتاسو تا بی سلطان مبین پا دلیل خکارا اغدا اغا عصوا ید بیزا نو دی والا دمکی شورا کرا چه دسی بدا سرو کو پا کانو بدی ولو و مر بدی کو نو دی وی و انی عستو او یقینا ز پنی نسما بی ربی پرب زما و ربکم و پر استاسو پا دس هسته باندی پنی نیزم چه از امام رب دی استاسم رب دی سر تی خوزولی نشه دسن پنی غارم ان ترجمون چه تاسو ما رجم که نو بیا ورته وی خیدا خود اغا نو ویلی موسی علیه السلام خواست استاس سی با وی چه لکه منه خو منه که نه منه نو زنم سس پی جول کلی چه ما پورین خطیه ما پر ده وای دا غلط تی و دا غلط تی و دا سی خو پا آرام کی نه کنه سغا پیگه و این لم تؤمنو لی کچر تاسی ما نروڑه پا ما زما خبره نمانه نفعت زیلون تاسو زمان پدرده شه دا بیا تکلیفون را تا ولی رسوی خیر دا نسمه دل فدعا ربه نو ده پیغمبر دواو غخته دخپل رب نو سوی انها اولائی چی یقیناً دا خلق چی دی قوم مجرمون دا یو قوم مجرمان دی ربا ما خو پی دیر خواری اکڑا خدا مجرمان دی نسمیگی اللہ دعا قبول اکڑا فیصلو شو چی دا حلاکم اللہ و توی فأسر بی عبادی موسیٰ علیہ السلام توی فأسر تبوزا بی عبادی زما دا بندگان بن اسرائیل لیلن دشپی دشپیش پیدا مصر نو باسوزه او انکم یقینا تاسو چی متبعون تاسو پس برستو درد للکی گیا دا فرعونیان بدا پس رستو درزی نو خیر سرا چی پا دریاب خوب پوری واتی دا دریاب خوب تاسو توش لیگی دلتا لک تفصیل نشتا کلاو با پاتی شی رستو با فرعونیان رازی دا پسی نو چه پا دریاب پوری و زینو طبیعت خدا ده کنه چه دا او بده بیارا غونده شی چه را پس دا نور خلک رانی شی و اینا نه دریاب هم دست کلا او پریده خواهت رو که البحر او پریگ دا دریاب رهوان کلا او چه اصلا نبیا ول اغراز ور که پامسا او بیارا غونده شی فرعون با پا کمزی اینهم جندون بیشک دا فرعونیان یو لخ کرده او مغرقون غرقی دون کی دیا لال التباش و لال اگوره تاریخ سونا بنگلی تی پاتی شوی جیدادون و مالون تی سونا پاتی شو کم ترکو دیر پر خود لغوی من جنات باغونا و عیون چینی و زروع پسلونا و مقام کریم او غزین دو سیدو ازتمنا و نعمتن او نعمتونا کانو فیها فاکهین چودوی پاغی که خون اغسطون کیا کزالک الامرو کزالک کارم دق قصده دا عرصت پاتی شو اللہ چاہتا ورکڑا بن اسرائیلو تا و او رسناها او منگا ورکڑا دا حرص قوما آخرین قوم نورو تا فما بکت علیهم السماء نجڑاو نکڑا پاغی باندی اسمان والارض و ازمکی نپی اسمان و جڑی دا او نپی ازمک و جڑی دا دا دی سمطلب یا دا محاویره دا یو سریل چه غرز ورکی کنه و سوکی پختنمو نکی و یا لکا ایچه پختنمو نکرا عرب وی نپی اسمان و جڑی دا او نپی ازمک دا محاویره دا لیکن زن عام علماء و اینه دا حقیقت تی اسمان پی جڑاو نکرا ازمک پی جڑاو نکرا مومنانو خپل قدر ته معلوم دی خیر سره چې مړه شوی کنه حدیث کې دا راځي د مسلمان په مرګ باندې ګوري اسمان هم جړا کوي هغه کم دروازه چې ستا اعمال پې برخیږي هغه دروازه بند شي نو بیا هغه جړا کوي چې وای پلانې چې هغه نیک اعمال به راختل الاړ مړ شو او کم ازمکه چې ته پې اعمال کې اغه زمکه خالی شنو بیا د پسې زمکم دغه کیږي لیکن دې بد عملو پسې نه اسمان بیا جړه کوي نه دغه زمکه ها و ما کانو او نو واغوی منظرین مهلت ورکړی شوی بیا وته مهلت ورنکړی شو وصلی الله تعالی علی خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب و ترضوا و اجعل آخرتنا خیرا من الاولى دعا وکړه الله تعالی خدای خپل فضل کرم په موږ باندې وکړي رب ته خپل خصوصي نعمتونه په موږ باندې وکړي رب ته زموږ اصلاح وکړي رب خپل توف